bole bam bole bole bam bam bam bole bam bole bole bam bam bam bole bam bole bole bam bam bam bole bam bole bole bam bam bam bole bam bole bole bam bam bam bole bam bole bole bam bam bole bam bam bam bam bole bole bole bam bam bam bam bole bole bole bam bam bam bam bole bole bole bam bam bam bam bole bole bole bam bam bam bole bam bole bam bole bam bole bam bole bam bole bam bole bam bam bam bole bam bole bam bole bam bole bam bole bam bole हम बोले जय शिव शंकर हाथों से रगड़ो भांग को शिव रस है जिसके अंदर शिव रस का कश लगाएगा तो भोले से मिल जाएगा तो भूल जा सारी दुनिया जा हाथ बीच ले भोलेनाथ के प्रसाद का तू कश खींच ले तू कश खींच ले तू कश खींच ले मैं बात तुझे समझा दू छोड़ो विस्की छोड़ो रम भर ले माल से चिलम बोले नाम के ले दम बोल बम बोले बम बोल बम बोले बम बोल बम बोले बम बोल बम बोले बम झूमूंगी मैं झूमूंगी भोलेनाथ की भक्ति मैं झूमूंगी सारी दुनिया चाहे अब जो भी कहे शिव रस्ता कश मैं भी फूकूंगी फूकूंगी मैं फूकूंगी मैं फूकूंगी मैं फूकूंगी चल माली रगड़ पे पर मैं भर दे तू लगाने दे शिव शंकर के बम बोले बम के शिव शंकर के बम बोले बम के शिव शंकर के त्रिधारी है सबके पालनहारी भोलेनाथ की तो महिमा सारी दुनिया ने है तारी सर चंदा गले में नागों की माला जिसने है डाली तेरी बिगड़ी बनाएंगे मिटेंगे सारे गम आजा लिप से लौ लगा के बोल बम बम बम बोल बम बम बम बोल बम बम बम बोल बम बम बम बम बम बोले बोले बोले बम बम बम बम बोले बोले बोले बम बम बम बम बोले बोले बोले बम बम बम बम बोले बोले ओ बोले बम बम